کم شی چې د پوند لاندې و ناغي پسې شه ان تحمل علی ناس اګه ته په عمله کې نجبر او باسی او تترکو یلاس اګه پرېګ دې په خپل حال بیا جبر او باسی. الله دا مثال دغه قوم دی چې نسبت د دروغې زموږ آیتونو ته فقصص القصص بیان کړه قصه د قران لالم یتفکرون چې خلاصو چکی فقصص القصص تو ګرا اگر چې دا واقع دی او قصوا فالک مخصوص هغه پورې نه دا چا کې چې دا د تبل عام بی بری باوراوی نو دغه دغه صفت دی. او دې مثال په شان د سپیره یاله حس چې براو باسي وای ګرا علماء لیکی خطیب شربینی هر شی چې تیګشی نو دی تاسو کې خو سپه کې تیګی کې ناتې کې خو جبه وخلی تاسو کې کا د سپې په هر وخت کې جبه باروي او حس حس کوي. او باقی نور حیوانات چې دی دوی په وخت شدت آتش جبر او بس دارنګ ګورا ته چې ساراخه د بارنا مواد تا دن تراخ کل زرد خوشحال شد دن نسون رو بار دکڑا یا خو پورا داخی یا پورا بار کنو فیده دا اچه ننه بار تا پورا دی دن گرم شی بار خارج کی گی آنه دا بارنا تازه هوا تا دن نراوخ کشی نزان تا فیده رسول شی نزان دا نقصان نبچ کول شی. نو حس حسا دی سپیدا صفت حس حسا دا دائمی دی. او دیکی مثال ستے سنگه ورکا لکت سپی دا حس حسی حالت دائمی دی ان تحمل یل حس او تترک یل حس که عملہ پی کئے نو هم جبراو باسی او که عملہ پی نا کئے هم جبراو باسی حاصل سشو حالت حس حسا دا دی حالت دائمی دی. کتاب التسیل اور ابن جوزی وغیر ذکر کئی ان وعزتو فهو ظالم وان ترکتو فهو ظالم فظلالتو على كل حال. او دې چې دنیا پسیشه نو دې گمراه شه کې واز ورته کوي قران او سنت ته بلی نو دې گمراه دي او کدا چې پریږي دین هم گمراه دي. الله تفسیر مدارک وی ان عطا من علم علما ولم يعمل بعلمه فهو كالكلب ينبه. الله الله هر هغه چا چې علم وکړ عمل یې په علم وکړ دې په شان د سپیدې چې غافي. حضرت عطا وی تفسیر خطیب شربینی صاحب لیکي د دغه آیت لاندې یاره ډېر عجیب ډېر سخت خبرې دي نو الله کریم دې موږ دې عادتونو بد نو ساتي او الله کریم دې موږ ته په دین باندې عمل کولو توفیق سره دې سمج نو سره دې پوي نه نصیب کی. دا سمر دا خطیب صاحب لیکي وای کل شین یلهس انما یلهس من الایا او اتشن الا الكلب فانه یلهس فی کل حال. ابیا لیکي فکذالک دا نوٹ کریں فَكَذَلِكَ حَالُ مَنْ كَذَبَ بِآيَاتِ اللَّهِ دغسی مثال دغا چاہ دے چه دروغ کذب بی آیات اللہ نسبت تا دروغی دے اللہ اتنو تا این وازتو فوزال و این ترکتو فوزال. اب یاوی وَكَذَلِكَ حَالُ الْحَرِيسِ عَلَى الدُّنْيَا او دانگی حال دغا چاہ دے چه حرس کنکی پا دنیا باندے این وازتو فوحریسو اوکی بیان ورطا کہے نم حریص علی الدنیا دے لا یقبل واز واز نقبلی ولا ینجو فی او کامیاب کی گنا وین ترکتو او کتے پریگ دے ولم تائزو واز نکے فو حریص نغ حریص دے. تیک شوا لیان الحرس علی طلب الدنیا سوار طبیعتا لہو لازما دا حرس علی الدنیا دغی طبیعت شا دا حکم دے چاشا ہر دنیا پرست انسان چه حق پریگی دی توحید پریگی دی سنت پریگی دی آیات اللہ ایمان بی آیات اللہ پریگی دی او دنیا پسیشن در حال دا سا مثلا القوم سا مثلا القوم دا ساء فاعل دا المسلو کا تشوا نمانا ساء مثلا القوم ساء ساء دیر بد دی مثلا پی اعتبار دی مثال القوم اللذین کذبیاتنا اغا قوم چی نسبت دا دروکی زم آیتنو تا یا دا سوا مثل القوم ساء یا ساء مثلا دیر بد دی دا تمیز کا ساء مثلا دیر بد دی ازرائی تمیز باس مثل القوم صفت قوم او دی قوم نمخ کے مثل مقدر کا مضاف ساء مثلا دیر ناکار دی مثال دچا مثل القوم مثال دا قوم الذين غقوم كذبوا بآياتنا نسبت دروغ کی پاتن زمون وانفسهم يظلمون يظلمون په نفسونو باندې ظلم کوي دا انفسهم مفعول به دي د يظلمون فعل د پاره وکانو ان يظلمون انفسهم ادي دوی چې ظلم کوي په خپل ځان یاس سا دیر بد دی دا مثال دا مخ دی دا د سپی والا دیر بد دی دا مثال مثلا په اعتبار د مثال چا مثل القوم چې صفات قومي هغه چې نسبت د رکعاتونو زمنګ تا وان فسم کان یظلمون او په خپل نفسونو باندې ظلم زیاته کوي په دغه مثال دا ډیر ناکاره دی او دا ډیر بد دی دغه مثال ابن کثیر بیا عدل ته ډیر خباس کړ دی من یاد الله فالمهتد دا اوس اغه درې داوی مخکې بیان شوې اغه درې داوی باندې اوس قران تفصیل ذکر کوي ښا او دا هغه داوی باندې آیتونه مرتب دي خو زما خیال په دې باندې چې ابن کثیر سویل دی هغه ګورم او تا ته وایم ساء مثلهم څنګه هغه کېدا ساء مثلهم ان شبهو بالکلاب اللتی لا همت لها الا فی تحصیل اکلت او شاوت فمن خرج عن حیز العلم والهدى واقبل على شاوت نفسه واتبع هواه صار شبیحا بالکلب اللہ و دیر بد دی مثال دی قوم کم چه تشبیح ورکرش واغیتا پس پی بانده دس پی امت یا ګوره نوړه خړل دي یا قضا شاوت ته نو د سپیس کار دي نو کې یو سری مقصد د دنیا ډوډۍ خړل وی او قضا شاوت وی او دین دی الله پریګی دي نو دغه یو د سپی په کمیت کې سفر اخته من یاد الله متعلق بداوی اوله دا اوله سوا ها دا کتاب بر حق دی بیان وکا ته بیان وا ستا کار بیان دی هدایت چا کار دی الله من یاد اللہ چار چلا توفیق ورکی فوال موتد اغد اداد قبل انکے اور چار چلا گمراہ کی اولائک اللذین اولائکم الخاسرون ادا تاوانیان کی ولقد زرانا لجہنم متعلق بداو ثانیہ اعتباد ما انزلو کئے شیطین پس مزے ٹھیک شوا اگورا چچا شیطان پس اتلال اکرل تو گمراہ بشی ولقد زرانا لجہنم او موږ پیدا کړی دل پات د دوزخ کثیر من الجن ډېر د جناتونا والانس او ډېر د انسانانو نا لهم قلوب دایل پاس زونه دي خو نه پويږي ځان په نه پويي اغه ل پاره سترګي دي لا يسون بیا خل دل په نه کوي اېد پاره وګونه دي دا اسمو نه بیا ور دل په نه کوي اولائک کلنام دادی پشان د ساورو بلم ازل د ساورم بدتر ولاکم الغافلون او داخل به خبر دید الله د دیننا الغافلون ځان په غفلت کې چون کې دي په غفلت ته غناد او په غفلت ته معصیت سرا ګور الله کریم چې دې انسان لزر ور کړ دې و ګنا ور کړ دې سترګې ور کړ دې دا ټول نعمتونه سړي پاره چې ته په حق یې زدکا خو چې یو سره د زرنا حق نه یې زدکې فغوگی ناوری فخلی نوی اپا سترگو دلائل دا قدرت مشاهده نکی اللہ کل انام پشاند سری غوانو صوفی سے ہوئے برائے دیدن حق چشم آمد, برائے دیدن حق چشم آمد, برائے حق شنیدن تیز گوش است. اگر حق را نبینی و نشنوی سر خر مرترا بالائے دوش است. حق برائے دیدن حق چشم آمد, برائے حق سنیدن تیز گوش است. اگر حق را نبینی و نشنوی سر خر مرترا بالائے دوش است. اینم الا کل انعام ننا بلوم ازل ترقیدہ وینم بدتر ولاکم الغافلون. ولی علام قرطبی وی وین بدتر ولی دے وی چپران زی دے ورشو پس منڈی وی وخو پس منڈی وی او منفات تا ابو پس منڈی وی او دا کندو کپر نزان بچ کئی نو وی فیدیز پس منڈا وی او دا نقصان نزان بچ کئی او مشرک زیدہ فیدی چو قرآن و سنت تے آئی پس لانر او زیدہ حلاکت چو کفر و شرک دے داغی نیزان بچنک دا غوی نشبت تر دیو خبرہ غوی دا خپل مالک مجازی چو چاول کریوی ونڈا چاول تیخیوی بانتے دا غبو آئی تے واخذ سرد یو قودا سرد یا چولی ازا زم دی وطن سلال یو قودا سرد ورسا چولی واخی ورتا چولی ونڈای ورتا کری نو دے دا خپل دا مالک مجازی دا لاس لاندے طول از مکر آخی از مکر کری جگ پوگا پروتی اگر دے را اندے پا خپل مزی سرا چر تو ورتا ناس نے چی بستے کنا وائی کنا کل باندے ناس دے نئے نکی نی اگر دوی بس روان دے او گورا آئے والا ور کری اوبا او دے دا مالک تابیدار او ستا مالک اللہ تے نشناش تکڑے بہترین بدن در درک پڑل اسکلو انتظامات عقل و فکر ات دیاغی دا حکم لاندی دیاغی دا جگ لاندی لانڈی. ون نکتت سالسا اگا غوی نبتر ولی غوی کہ اللہ پی جنینان مرکرتی ندی اپا اگر پی جنی کنا خویا غوائی کہ اللہ لپی جنی نا نو منکرتی ندے غوائی کہ اللہ لمسن پی جنی نا نو نا فرمان ندے اتا اللہ پی جنی او سر پی جندلو نا فرمانی کہے خود غوائی نا بدتاری کنا اولائک کل انام بلوم احزل اولائکم الغافلون. حت مشکل وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ دا لام غایت ذرعنا دا آیت دا خیلی چه منگا مخلوق انسانان پیدا کری جهنم دے پارا ذرعنا لِجَهَنَّمَ منگا پیدا کری دل پاد دوزخ. او صورت زاریات شپت پنزوستم آتو گورا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ وی ما انسو جن دی پیدا کری مگر لپاد عبادت. علت اللہ وی چی غایت پیداش دی انسان عبادت دی او دلتا وی ذرانا لی جہنما دوزخ دی. علماء جوابو نور کئی یو جواب دا دی چی سورتی زاریات کی اگر لام لپار دے غایت تے او دل تک دا لام لپار دے عاقبت تے زکا چی غایت پہ دو قسم دا یو غایت تکوینی او یو غایت تشریعی. نو پہ صورت زاریات کی انسان پیدائش غایت تشریعی ذکر شے دے چرا عبادت تے او دل تے غایت تکوینی ذکر شے دا چی عبادت نہ کہے بیا انجام دے دوزخ تے نو دل تلام للعاقبت ال تلام د غایه یا غایه په دو قسمه غایت تشریعی او غایت تکوینی. ال تصورتی زاریات کې غایت تشریعی او دلته کې غایت تکوینی. ولله الاسماء الحسنا واظم استادان خو دې په رحمتونو وري ولله الاسماء الحسنا متعلق په داوې ثالثه سوا ان ربکم الله او دو ربکم تضرعا و خفیہ اللہ را مدد کے پاجزے سرا وذلتی وللہ الاسماء الحسنا خاص اللہ دی پاردی نمونہ بہتر اسماء الحسنا دلتر آل اسماء الحسنا اسورت بنی اسرائیل کے دے اسماء الحسنا اسورت طہا کے دے اسماء الحسنا اسورت حشر کے دے اسماء الحسنا زیب زیر آجی وللہ الاسماء اللہ دی پاردی بہتر اسماء نفدوہو بہا اللہ نغوارب بواسطے دغنمنو قرطبیم وی وللہ اسماء الحسنا فدوہو بہا فطلبو منہو بی اسمائی وارد اللہ نحاجتنا بواسطے دسماء سرا تکتو وی یا اللہ یا علیم علم راکی یا اللہ یا رزاق رزق راکی یا اللہ یا ستار کماون ابن رال پٹکا یا اللہ یا غفار موبخ فدو بیا فطلبو منو بی اسمائی وارے حاجتنا اللہ نا فواستی دا نمونو دا اللہ سرا اور شامی پیزم جل اور 280 صفحہ دا امام سے سوئی لا ینبغی لاحد ان یدعو اللہ تعالی الا بہی اے بی اسمائی وصفاتی اللہ نہ غواڑے اللہ پا اسماء و پا صفات باندی و طریقہ دے وقتو بسنگئی نو وقتو طریقہ اگر در تو ارازی نو دیوی چراش در تو خیمت وقتو طریقہ دارا او دا تفسیر فدیر خو عنوان سر لکی صفحہ 540 کے لکی والد دعائی شروطن منا ان یورف الدائی مان الاسماء اللتی یدو بها چکم نم اخلی چماند الرازی ومنها ان یستحضر فی قلبی عظمت المدعو وزرک دائی دا عزت اعتراف ہوکے ومنها ان یخلص ایلی فی دعائی اپا دعا کی اخلاص ہوکے نو علا با دعا قبلی کی کنی بیغم اکینا وزر الذين اوپری داخلت یلهدونا فی اسمائی شرکی اللہ سراپ نمند اللہ کے شرکی اللہ سراپ صفات اللہ کے لکہ ابن کثیر ہوئی یلهدونا یشرکون فی اسمائی سیزون ما کانو یعملون بدلہ برکم دویتا در اعمال چ دوی کوی لکہ زمان شیخ لکی پہ تفسیر کے لکہ مشرک چنم ایک دیدہ بچی نسوئی پیران دتا پیران دتا نبی دتا پیر بخش علی بخش حسین بخش تول خود دانوی چ اللہ بخش الا ما شاء اللہ کے چانم اللہ بخش اوی چ لروشی نسوی اللہ اللہ رکھی اجزیوشی نوی علی بخش علی رحم کر دے پیر بخش نبی بخش دا تول نمونے شرکی او منارم بدی خباس کر دے ومن من خلقنا او بعد داغ مخلوقنا خلقنا چمن پیدا کری دی امتن یو جماعت تے یادون بالحقی چتل کے پاق و بی یادلون او پا حق بانی انصاف کئی پا حق فیصلی کئی دا کو مقرر نش ومن من خلقنا امتن او مخیم دو پانی اگورتا آگ 159 کیوں گرا یوسل یو کمش پیتا ومن قوم موسیٰ امتو یادون بالحق و بی یادلون ادلت دے ومن من خلقنا امتو یادون بالحق و بی یادلون اب بس آسان دے اگر قوم تعلق موسیٰ علیہ السلام او بن اسرائیل السلام ادھ دے قوم تعلق عام دے والذین کذبوا بآیاتنا آخرچ نسبت دروکی زم آیتنو تا سنستدرجهم زردے چوبنی امزدوی لرا من حیث لا علمون فدا سے طریقی چی دیبا نپویگی اس پتہ بورتنی بلا مانا سنستا دری جو ہم راکو منگ دوی لرا حلاکتا راکو منگ دوی لرا حلاکتا فدا سے خب طریقہ چی دوی نپویگی وام لیل امولت والارکوما انہ قیدی متین اللہ بیشک زمان گرفت دا دیر سخت دے اولم یتفکرو او کہتے دا گرفت قید ولوی زکات دا مشابه بل قید دے زکات ظاہر کی احسان دے پا حقیقت کی خسران دے. آیا دوی سوچنے دے کرے ما بسائی من جنات چنشتے پا مرگری دوی اصد لیوان توب پیغمبر پا توحید بیانو آئی بچ دے لیوانے دے آلکانشتے پا لیوان توب دیکھو نظیر دا نظیر دے لطرف دا اللہ نا اور مبین بیان ان کے دا حق واضح دے دلیل عقلی آئے پی غور نہ کی پچائے باتو دسمان نو دزمکو وما او پا ہر اغسیز کی یا شمانا وما اے فی ما او پا ہر اغسیز کی چلا پیدا کری دی من شین دا مخلوقنا وان اسا ان مخفف من المساقل ضمیر شانیہ دے وانہو او بیشک شان دے خبر دا دے اسا قریب دا ان یکونا قد اقترب آجلوم چنی دی شنیتا دا مرگ دوی فبی ای حدیث پس بکم یو پیغام پس دا دی قرآن راوری بدوی ایمان ومن یزل اللہ چار چلا گمراہ کی فلا دی اللہ اگر نشتے دایت ورکن کے سو اپری دا دوی در پسر کشے دی یا مہون حیران متردد سرگردان یسالونک سوالات او دیغی جوابات او نفی دل مغیب دا پیغمبر علیہ السلام ویسالونکا یسالونکا تپوس کی دتانا ان ساتے پا بار دا قیامت ایان مرساہا چکل بیودری دل دا قیامت قیامت پا کل رازی اوہ دویتا اسک علم دا قیامت عند ربی زمان لا سکدے باس ما تو پتشتے لا یجلیہا لوقتہا نبخکار کبی اگی قیامت لرا وقت دا قیامت اللہو یو اللہ سقلت فی السماوات درن خبر دا پس ما نزمکو کی دا دیرت رن خبر دا لا تاتیکم الا بغتتا انبرج قیامت مگر ناگانا گور سو جواب اشل سوال تو کیدا تپوس کی تان پ بار د قیامت ایان مرساها کلب عراق کل قیامت وای نمبر ایک جواب او انما بخ خبر دقه د بلنا علم عند ربی علم دی زما الله سخدی بس دویم جواب لا یجلیها سمانا نبخکار کی دی قیامت لرا لی وقت آپ وقت قیامت اللہو فجواب مگر یو اللہ درہم جواب ساقلت فی السماوات والارض دو معنی علکا دیر درن خبر دا پس مانو از مکو کی سمانا داخو دیر درن مسئلہ دا او دی پا تپوس کو لوگ استا سے شوق دے او قیامت دے عذاب بھئی مشکلات بھئی سے شوق دے لیکن اسی نبی علیہ السلام تپوس کا جی قیامت بکل راضی نبی علیہ السلام اسے تیار کر دی والا سزاد در سکشتے درے ممانا سقلت فی السماوات دا خبر دیر درن دا پس مانون والو باندی پس مکو والو باندی دیر درن دا سمانا دے علم سو کو چتو لنشی دے علم چا سکے نشتا دے بیار پسیشا لا تاتیکم الا بغتتن نبرازی تاتا مگر اتنا ساپا شیخ مرحوم فرمائے لہ پہ یوں مشرک سرا مناظرہ وان چھے علم دا قیامت یو اللہ سخہ دے پہ چمنگ دلائل بھی ہاں لا تاتیکم اللہ بغتتن معلوم شکرہ نبرازی مگر پہ بغتی کال وہ قرآن ہونے بھی پیغمبر بھی کن لا تاتیکم نبرازی تاتا قیامت اللہ بغتتن مگر پہ کال دا بغتی پتہ ہونا کی دا کانا شیخ مارتے بخت کم کالتے ہوئی سے خبر ہے بخت کم کالتے نبی آسان تو پتا ہو بس بس سوال بخت تن بیا قرآن بیا دوبارہ قرآن قرآن اللہ تو خوب پتہ ہو چاہتا بدا سے ہوئی نو یس الو نہ کہا ریتان تپوس کی کان نہ کہا حفیع نہ رہا گویا کے چت عالم قیامت حفیع ابن عباس رومانی کانک عالم نہ نہ گویا کی چت پی پوئے کانک حفی نہ گویا کی چت تلاش کے ان کے علم قیامت کانک حفی نہ گویا کی چت باس کے دے علم قیامت نہ نو اوے ورتا انما علم عند اللہ چبخت تن خفوش علم دی اللہ سخدے اکثر دخل کو نہ لا یعلمون نپیگی قل و اعلان کا لا املک اللہ لام لکل نفسی اختیار نلنم لپا دخپل زان نفن رسول دفیدی ولا زران لکل تکلیف الا ما شاء اللہ اے مگر هغه چې د الله خوښینو کیږي بلو کوم تو عالم الغیبا کریز په اپ غیب باندې لست اکثر تمن الخير ما به خیر ټول جمع کړو و ما مسن سو اعمال به تکلیف نه رسید په دنیا کې ان ان الا نذير و بشير لقوم يؤمنون ګور دا مبتدعين دي دوی لو كنتو پیدا كنتو ما زیدا کنه جی وي نو معنا دا لو كنتو عالم الغیبا کی چر ز په غیب پوی دی نو ما به خیر جمع کړو س اول کې په غیب نه پویتم کنه خیر می جمع نه کړ اوس په غیب پویګم اګه كنتو مازیدا او دا اخبار د مازینا دی خودی خیالی خو به ویلی کې نی ویلا څه په خیالی ویلی خیالی والا وی چې په كنتو مازی باندې لو داخل شي استمرار پیدا کوي لو كنتو عالم الغیب معنا کې ویز په غیب پوا مخ کی یا اوس که ویزه په غیب باندې پوها مخکی یا اوس لست اکثر تم الخير نو ما به خیر جمع کړو بیا په اعتراض وکړه چې پیغمبر خیر نه جمع کړي نو بیا د خیر دعوت څنګه خلق لور کړ نو وای الخير خیرانی خیر په دوه قسمه دی یو خیر د دنیا دی یو خیر د دین دی عدل ته خیر د دنیا مراد دی لست اکثر تم الخير ما بخیر دنیا ټول جمع کړو و ما مسنسو او ما ته به نور رسیدلې تکلیف په دنیا کې نه به مزار خورلو نه به غاخونه شیدان شو نه به سر زخمی شو کنه او دا تمره تکلیفونه او نه به بی بی باندې تهمت لګېدلې او دا ټول خبرې دا به نه وی شوي خو ما ته د غیب پتا وای موږ حنفیان یو ورته حنفی نو ابو اللہ سمرقندی حنفی مفسر اگر معنی کی لو کنتو عالم الغیبا اے موازی الکنوزی کہ چل زب خبر وی فغزیونو دا خزانو لست اکسرت من الخیر لست اخرجتوها نو ما بطول را بار کرے وی وما مسن سو اے الفقر وما تا دنیا کی غریبی نو ملا شوی وما تا پترشتی چی خزانی چرد دی آکه سمرقندی وو استانی لیدلی تا صرف ابو فتاوی سمرقندی لیدلی چې پای کې هیله باسته تفسیر سره استاد سره کار دي مدارک خوب لیدلی وای کنه مدارک لیکل دي ها و ما مسنسو ان انا الا عبد ارسلت لانذارهم وما من شاني ان عالم الغيبا وما من شاني ان عالم الغيبا زيو بندا بشیر و نذیرم زما صفت علم غیب نه دی علم غیب صفت الله دی عالم الغیب صفت الله دی او زما صفت عالم الغیب و ما من شانی ان عالم الغیب مدارک دویم جلد او یو کم نوی صفتا هو الذی خلقکم متعلق بداوی دوم دیم دعوی بان متعلق دی آیت مشکل دی خوک ورطا کینا سو کوم یار د اخلاصي کې نو دا غره دمره زر چلیږي بدبخته چې یو له سيو څخه وکنه چې دا سولټیشن خنه نه روسي ما لکه اوس کې ویم غوتیز وایو مې روسي دما سره وایو او کې خلاص نشو نو مستم براشم زینو زین ټیک واخر دعوان الله الرحیم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به دس عراف دوهم الدعوية سرمت دوهم الدعوة اتباع ما انزل إليكم اوكي یعنی دا قرآن او دا سنت تابعداری وکئے دا خواہشات نفس پس مزے او چې خواہشات نفس پس لاړے نو سبو کئے حلال با حرام کئے او حرام تب حلال ہوئے دا آیتونه چې دي دا په دې می داوی باندې مرتب دي. وګوره الله انسان پیدا کړ، د انسان د پاره د غیر د جنس نه جوړا پیدا کړ، اور بیا دې د هغینا سکون حاصلې، بیا دې له اولاد منګ ورکو، هغه منګ لویو اور پالو، اور بیا په ورکړې شوی اولاد کې له طرفه د الله دوی صدار مخلوق ګرځي. دا څه شو؟ دا اتباع د اولیاء، اتباع د شیاطین شو. اتباع د شیاطین مکوای، اتباع د ما انزل الیکم وکای. اول ځل لفظی ترجمه کوما، تر عما یشرکون پورې. بیا یو واقع ذکر کوم، با بیا به دغه حقیقت تاسو ته خیما. په دې نسبت آیت مشکلاتونه دي. هو الذی خلقکم، الله پاک هغه لوی مهربان دی چې تاسو یې پیدا کړی یې من نفس واحده، تم دی او نفسنا، وجعل منها زوجها، او بیا یې ګرځول دی منها جنس دی نفسنا زوجها دی جوڑا چې بی بی دا لیسکن الیها، آرام او کی دا سره حقی سرا. فلما تغشا، پس هر کل چې دی نفس پٹکر دا زوجا خپلا، کنایت جمانا دا، حملت حملا خفیفا، دی زوجی حمل واغست، حمل حلکا، حمل حلکا، چاگا حمل دا نطفی او دا علقیو، فمرت بهی، پس دا راتل کول دی حقی سرا، لزیمانا فمرت بهی، پس دا همیشوا پا دی سرا، چتلل راتل بے کول دی سرا. فلما اثقلت، کلچ در نشوا، حمل درنش، دعو اللہ ربهما، سوالو که دی خزی خاوند اللانا، غرب دې دواړو دې اسوال په دې خبرو کا، لئن اتیتنا صالحا، اے زمنګ الله کرا کې تمنګ تا صالحا، ولدن صالحا، یو ولد صالح، لنکونن من الشاکرین، نو شو به موږ ستاسو شکر گزار بندګانو نا. صالحا کې دو توجیهات، یو دا دې چې صالحا مراد ولدن صالحا، او صلاحیت په اعتبار د سسرا تسویت الاعضاء سرا، صالحا ولدا صالحا سویا قد صلح بدنه، کتام تراک یو بچه صالح، یعنی تندرستا چې دغه اعضاء اندامونه ټول درست وي. نو موږ شکریا ادا کوستا. بل معنا، لئن اتیتنا صالحا، ای الله کتام لراک ولد مذکر صالح و معنی دا ذکوریت سره ده، لکه مدارک وی صالح وی کمال تا کامل تا، رجلن ولدن صالحن، اے ولدن کاملن، چگه سره اے ولدن کاملن فی الذکوری، چگه ولد صالح ده پسکی ذکرن، لأن الذکورتا من الصلاح، که تا من تراک علک من بستا شکری ادا کو. فلما آتا هما صالحا، هر که چلا ورک دوی تا صالح بچه، یعنی تندرست بچه ورک، یا صالحن سمانا، یعنی ابنن صالحن زوی تندرست ورک، علک ورک، جعلا لهو شورو شل داخل خاون، لهو اللہ دی پارا شرکا چه گردولی شریکان، جعلا لهو شورو شل داخل خاون، چه دوی گرزو اللہ دی پارا شریک، فیما آتا ما پر اولاد چلا دی خزی خاون تور کرو. فتعال اللہ اما یشرکون، پس اللہ پاک دے بلند تر دے دا غچانا چی دوی اللہ سری صداران جوڑوی. آیشرکونا، آیا دا بدبخ خلق صداران گردی اللہ سرما اغچالرا، لا یخلق شیع چی غیستی شی پیدا کولے، وهم یخلقون، حال دا چی پخپل پیدا کرے شوی دی، ولا يستطيعون لهم نصرا، او طاقتنا للي پاردوی دو مدد، ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل مدد نه د خپل ځان مدد کول شي وان تدعوهم الى الهدى او کته دوی بلې هدایت تا لا يتبعون ان استاد مننه نکي سواء عليكم برابر د پدي خلق باندې ادعوتموهم کې بلې تاسو دوی لپاره توحید تا ام انتم صامتون یا تاسو چپ پات کېږئ د دوی نه په بیان د مسلې کې نه بیان وي ورته مسله هم گمراه دي پلیتان دي او کې بیان وي مسله نه هم نه مني لفظي ترجمه وشو او بس آیت حل شنو دا آیت ته مشکلات نه دي ما چې کومه ترجمه وکړه دا عام ترجمه وا زمونږ د شیوخ پسندیده وا کنه اور د نور تفاسیر وا خب دلته یو ترجمه کیږي هغه داسې نه کیږي بلکې خو کیږي چې ترمذی حدیث کې مرازی ترمذی شریف روایت کې راځي چې حضرت آدم علی السلام اور حوا به چو د دوی اولاد بن کېدنا چې وبښنو پایل کېده بنا مړبش ضربه مش دوی حیران دی حیرانا پریشانا چدا بس کی حوا سخا ابی سخا زمانگنیا حوا ابی سخا شیطان پر شکل انسانی کی راغے بی ولی خفے بی دا سی بچی میں نا پائے لکی گی مرشی یو گورا تا تا یو نسخہ خیما چی ستاسو بچی اوشی گنا داغی نم بکید ہے عبدالحارس او حارس چون آد شیطان نم تاسو علا بنم عبدالحارس کے لئے استاسو بچے بیا ہمیشہ دے پاروی و مڑکی گی بنا حوا بے آدم علیہ السلام تاوی نویزا خدا نو بچے بچے پیدا شا نو آدم علیہ السلام دا قبل دے بچی نم کے خدا عبدالحارس نو الله دا آیت راولی گا چه داو اللہ ربهما چه بچه نو پیدا شوی نو وی چه خلی زوی راکی نیک زوی راکی صالح راکی تندرس راکی او چه کل ما دا زوی ورکنو جعلال و شرکا نو ما سر شرکان گردور شروع کل نو ما سر شرکو که عبدالحارس نم دا زوی لکی خود تعال اللہ ما شرکون نو علا بلا بگردن دا زم بابا نو دا طول خبر رال دا آدم علیہ السلام پا سرمانی اے خلق آدم علیہ السلام کو پیغمبر دا اللہ دے شر گناہ کبیرہ دے تو آدم علیہ السلام نے گناہ کبیرہ سنگو شو وی نا نا نا نا نا نا دا گناہ کبیرہ خو ندے دا گناہ صغیرہ دے اراغ سنگا وی یو شرک اعتقادی وی تو آدم علیہ السلام و حوا خو شرک اعتقادی ندے کرے دا شرک فی التسمیہ دے صرف دا بچیل نم دا مشرکانو گن دے کے خود عبدالحارس دا شرک فی التسمیت نصادرش انا للہ و انا الیہ راجعون اس بزد دی روایت پا بارکی آرائی مفسرین آز رسو ذکر کوما زکر چی بیا آیت با مخ کی حل کم بیا بد دی واقعی حقیقت ذکر کوم تک دا روایتو نشتے متعدد دی ابن کثیر صاحب حافظ ابن کثیر ذکر کری دی کو یو روایت پکی دا سی نشت دے چگہ دا نقد نا مبرداوی تنقید نا پاک وی اور نہایت پائی کہ زوف دا روایتو نو زوف موجود دے حتیٰ کی حافظ ابن کثیر فرمائی چہ دا دا یہودو سازش دے و دا یہودو نراغست شوی دی او دے تفاسیرو کے بعض تفاصیل کے خلق و خبر را منڈلی دی او زی ترجمہ کوما اول ترجمہ زی کوما او بیا برستو پا دی روایت بان زباس کوما او دا ترجمہ دا دی حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ دی هو الذی خلقکم نا ترجمہ شوی دا لنکونن من الشاکرین دید پوری حوا بے اور آدم علیہ السلام بناتی فلما آتاہما شاہ سے فرمائے چی دی زنا انداز دا کلام جدا دے او دا شرک چکم دے حق اعتقادی ہو کہ شرک اسمی ہو نہ آدم زمن کر دے بابا زمن نہ ابے زمن کر دے او آتا ہما نہ کلام جدا دے باغی مان کی فلما آتا ہما صالحا ہر کا چلا آدم حوالہ ورک زوے تندرست ٹھیک شو جالا اولاد ہوما وزیدم جالف اولاد ہوما د جال فائل سوک شو آدم و حوانا د جال فائل شو اولاد د آدم و حوا جالا شروع کرل س گرزول اولاد د آدم لو آدم اللہ د پارا شرکا فی ما تاوما شریکان فی ما تاوما پارا غسیز کی چلا دیل اولاد ور کرو فتال اللہ ما شرکون آتا ہما کی آدم و حوا شر جعلا اے جعلا اولادهما له شرکا آدم او دی حوا اولاد اللہ له شرک جوڑ کر او آدم حوا شرک نو کرے نہ اعتقادی شرک کرو او نہ شرک تسمیہ کرو جعلا له اے جعلا اولادهما له شرکا فی ما آتاهما فتعال اللہ ما یشرکون یو خبر شو داد شاہ سے رحم اللہ ترجمہ دا دیم ترجمہ دادا چی هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیھا دیزے پورے حضرت آدم سے دے بس فلما تغشاها دل تک ضمیر نفس راجی نے مگر تغشاہا اگرچہ ضمیر نفس تراجی دے لیکن مراد دے تغشاہانا اگر نفس مذکور مراد نہ دے بلکہ دے نفس مذکور اولاد مراد دے اور اگرچہ کلام دے نفس سردے چ آدم دے لیکن تغشاہا حملت دین اولاد آدم مراد دے او دی توئی معاتبت الآبا بفعل الابناء معاتبت الابائی بفعل الابناء عتاب مور و پلار لور کول فعمل دا اولاد سر ٹھیک شو لکت یو سڑے عالم دے کنا او دیگی زوی موز نکی او نیک کار نکی یو سڑے تاتوی او گورا سمرخ عالمی سمرخ پرزگار سڑے سنگخ دیندار سڑے او دی زوی تا دیو گورا نہ موز کی نہ قبلہ پی جانی نہ خدے پی جانی نہ رسول پی جانی اس خبر چا سر دی مولی صرف سر دی اور مولی صرف تا ہوئی چا ستاز بی اداسی ستاز بی اداسی احتاب چالا اور کئی مقصد کو دا اولاد قبائش ذکر کئی لیکن خطاب چا سر ای پلار سر ای تو تغشاہا ضمیر نفس راجی دے او دی تغشاہان اولاد دا نفس مراد دے نفس اولاد مراد دے خدا کلام ظاہر چکم روان دے خدا نفس روان دے آدم سے روان دے او دا من قبیل معاتبت الابائی بفعل الابنا معاتبت الابا بفعل الابنا پلار اور مور لگ تنبیہ ور کول دا اولاد پکار سرا او تغشہ دا کار بچو کر دے آدم و حوا نے دے کرے دریم نقطہ تغشاہان کلام منتقل دے اگر چیز تغشاہ کی ضمیر دے نفس راجی دے خدا نفس تر ارجاد ضمیر پہ اعتبار دے جنس دا او مغشی غید دے نفس نہ دے اگر یو صورت تے فرق بگیش دے مغشی غید دے نفس نہ دے خود نفس تر ضمیر راجی دے پہ اعتبار دے سسرا جنس سرا آدم و حوا نم پیدا کرے فلما تغشا اے چکل پٹ کر دا بی بی دے نفس کم نفس دے آدم نا دے آدم اولاد خود دے نفس تا ضمیر راجی دے اور پیتباد سسر جن سرا اور مغشی دا زوجی سوک دے اولاد آدم دے سورت ملک گرا تبارک اللذی پینزم آیت وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ من خیست کرے دے اسمان دا دنیا پستورو وجعلنا رجوماً او گرزول دے مگداستوری وشتون کی دے شیطانانو وجعلنا کی زمین راجی مصابی ہوتا دے نوکہ دغا این مصابی دغا مصابی اول چگا دا اسمان مزین دی نوکہ اگر راجی مشیعتین شی وہ تزین ختمی گی پدے چاد کے سل بلفون دی نوچی او بلف تی ارتاو شنو کنڈم زی کنڈم پاتو شن دا کنڈم والی خویب شکنا زندہ کبرانا نو جالنا ها کی زمیر مسابی ہو تراجی دے کو پا دا زمیر پہ اعتبار دا جن سر دے اما راجم اگا غیر دا سطور ندی چاہا زمیر نفس تراجی دے خدا معاتبت العبا بفیل ابنا دے زمیر نفس تراجی بے اعتبار دا جنس دے مغشی غیر دے نفس ندے چاہا اولاد آدم دے فلم ما تغشاها انداز کلام جدا دے او داد اولاد کار دے عام خلق اس سے رکی کہنا خبر خبر خلاصو سوچ لو ہاں جی پینزمتو جی چھ دے نفس نا آدم علیہ السلام مراد ملے دے نفس نا ابو العرب قصی ابن کلاب مراد دے قصی ابن کلاب ابو العرب چانا عرب خوارشی دی خبر اخلاص چانا عرب خوارشی دی اس کے دا ٹول یوشی اشکال نشتا ہے ٹھیک شوا او خطاب خلقکم کی عرب سر رہے اے عربو تاسو من دا قصی ابن کلاب نے پیدا کرے او بیا چکم دے اگل مگا اولاد ورکا اما کیوی چھ خدا پاکا اولاد راکے اولاد راکے چھ اولاد میں والا ورکا چا عبد الخارس عبد الشمس عبد العزا عبد الفلان عبد الفلان نمونے کے ہوں نہ مشرکان شرکا نہ مراد تنا عبد العرب قصی ابن کلاب مراد دے ٹھیک شو اے پیزما کشم گما توجی کو ما دا عام توجی دا عام توجی دا آدم سے تو مراد نہ دے قصی ابن کلاب تو مراد نہ دے عام انسانان مراد دے اس عام انسانان مراشید لوگوں نے مانے تب وہ کہہ والذی خلقکم ہر چاس رکھ خطاب دے اللہ ذات چتا سے پیدا کریے لیا نفسنا یعنی رفلارنا وجعل منها زوجها اور بیائے کر زور داد دی نفس جنس نے دی خزا اس منها چد آدم نہ مخلوق سی لگ سے پختے نا بیا کو ہوا شو اور چ منها زمین من دی نفس راجے کو خدا تخلیق دا زوجی دا عین نفس نہ دے بلکہ تخلیق دا زوجی دا جنس نفس نہ دے حکمان سے اجالا پیدا کرد اللہ منہا دی نفس دا جنس نہ زوجا دی خزا دل پارچ دا نفس ہر نفس کا نا یس کو نہ چارا مواخلی الیا دے سرا فلما تغشا مجھ دے کوروالو کی ور سرا اور دا حامل شیپ حمل خفیفہ سرا بیا تیری گی سمانت لگو کئی پا دے سرا تردی چل سک دا حمل درنشی نو خدا خوان اللہ نسوارو نکی چلا روغ رمت زیرا کا چلا ولو ورکی زی نو بیا دوی شرک شروع کی اس حکم عام دے کیا عام ندے او عام مشرکی نو خبر آنا او منہا کی زمین نفس تراجی لے خدا منہا اے من جنسی ہا او پا دے دیر تائیدات تی او گورا سورت نحل آیت عام دے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ ذاتی چتا سلے استاز نفس میں بی بیان در کری دی وجعل لکم من ازواجکم بنین 72 نمبر آت تے جعل لکم من انفسکم ازواجا دی ہر سری خضا دا غیر دا جنس نہ دا او کی خضا دی سری دا جنس نہ غیر دی بی بیان دا خود خیر کی سورة روم گورا آیت 21 گورا ومن آیاتی ان خلقکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیہا ان خلق لکم پیدا کردا لپار استاسو استاسو جنس نبی بیانی در سری خدا دغی در جنس ندا سورة شورا گورا آیت آیت نمبر 11 فاطر السماوات والارض جعلکم من انفسکم ازواجا اللہ تاسو لرا ستاسو دا نفسنا بی بیانک پیدا کری دی ستا دا نفس نستا جوڑا دا خبر اخلاص جو ستا دا نفس نستا جوڑا دا خبر جوڑا دا دا عام ترجمه چوشی دا دیر بہتر دا او دا ترجمه تفسیر بحر محیط ذکر کری دا او دا دیر خیستا صفات بیان کردی وی گورا وی و اما من جعل الخطاب للناس وليس المراد في الآية بالنفس وزوج آدم وحواء أو جاء الخطاب للمشركي عرب أو لقريش على ما تقدم ذكره فيتسق الكلام چه كلام عام كي آدم وحواء علاوة كلام عام كي فيتسق الكلام أو كلام متسق شي اتساقا حسنا فالنهاية ارتباط حسن سرا من غير تكلف من غیر تکلف تاویل ولا تفکیک نہ تاویل تا ضرورت تے او نہ عبارت اڑول و نمول تا ضرورت تے ناشنا معنی بجور شی چاہے تخپل پا مقام کی سکی پا اخپل مقام کی عمومیت سروالی دیر خستہ انداز دے آخری ترجمہ خشوان اوچی چاویل لیچ مراد تے سوک دیں ابن کثیر صاحب پدی باندې رد کړل اور لغون دی رد تا متوجہ شا بے خط انداز سر دی عبارت پیش کی دا ما صفا خدا دی جلد درین دے کنا خطی تا صفا چی ساڑی دی نایس رب دیم جلد دی حضرت دی صفا خود در توخی مچی 376 دی و تازی بیازان دی آتلان دی گوڑے اول دے لکی پہ 475 والے 475 رہے والغرض ان ھذا الحدیث آلون من سلاسط صفحہ نمبر 475 کے اس کے علتنا دریوار ذکر کوما نا وقت کی گرابانے پہ 476 میں لکی ویحتمل انہو تلقا من بعض آل کتاب احتمال لری چدا خبری بعض آل کتاب نراغست شوی دی او حیثیت سی نہ رہے بیا 477 کی لکھی ومن المفسرین من المتاخرین جماعت لا یحصون کثرتا وکأنه والله عالم اصل ماخوذ من آل کتاب ودیدی قصی اصل ماخوذ آل کتاب ندی بیاوی وحاز الاثار یظہر علیہا والله عالم انہا من آثار آل کتاب دادی آل کتاب خبری تھی ایک شوا ابن کثیر پتی روایت رد کر دے چو سو کوئی چا آدم علیہ السلام تو سلام نا شرک فی التسمیہ ثابت شوئے دے تفسیر بحر محیط 440 صفحہ دا جلد نمبر 4 دے اور دے ہوئی ومن جعل آیت فی آدم و حوا وذلك فی محاورت جرت بین الابلیس و آدم و حوا لم تثبت فی قرآن و حوا او دا آدم علیہ السلام تے چا خبر منسوب کرے دا نہ پا قرآن کشتے نہ پا صحیح سنت کشتے حدیث سرشتے فاطرہ تو ذکر رہا ما اخبر کتاب دے دیکھ ضعیف روایت انہوں نے پاک ساتھ لے دے بیا چونکہ دا پاہر محیط دری تفسیر دی ماسا خدا لان دے باندری دی دلتا کور تا پاہشی باند ان نهر المات دے حقوم دے ابن دے پاہر محیط تفسیر دے ای کلکی ومن سب آدم علیہ السلام منزہم ان يجعل لله شريكا اذ هو نبي مرسل مكلم معلم اخ نبي مرسل دي او معلم دي دين دي اغي نسنگ شرك في التسميه وش ادم منصب نبوت دين دير مبرر دير پات داور پسي بيزاوي دي اتلا دي بيزاوي دي اتلا دي جگہ چما سکا پخوا دو جلد بیزائی ہوا اگر مان پیزل سپاری یو جلدو پیزل سپاری بل جلدو اہمی بدل کر دو سپاس پیزل جلد دی نو آگی جلد سرا خدا دا غسل و امثال ذالکا لا تلیق بالانبیاء دا سی کسی دا انبیاء و شانس را مناسب دی کتاب التسهیل جلد ثانی 57 دلی اطلامی اغوی و تسمیت الولد عبدالحارس یفتقر الى نقل بسند صحیح. اگر سو کوئی آدم و حوا اقبل بچیل عبدالحارس نمی خواه نقل صحیح تا و سند صحیح کے محتاج دی دلیل خواه سند و خواه نشتر خواه. المنار تفسیر المنار نهم جل 525 صفحے میں لکھی ولما کانت طعنن فی عقیدت ابوینا آدم و حوا علیہ السلام بما تبتل عقائد الاسلام وجب الجزم ببطلانها و تکذیبهم فیها. بھئی پر یہ قصے سرا زمون دا مور اپلار عقیدہ خرابی گی دا زمون دا مور اپلار دا عقیدی خراب نکل کی گی نمونگ بانی دا واجب دی چمونگا دی دی قصے ردو کو اور منگو چم بابا بے پاک صاف ماشاءاللہ منار خدے گورا تعلن فی عقیدت ابوین آدم علیہ السلام فیما تبتل عقائد الاسلام وجب الجزم ببطلانها و تکذیبهم. واجب دی چمگ دا کسی درو اگر ٹھیک شو. علامہ سیب قرطبی اگر ذکر کی اگر بیر خستہ باز کی اللہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 7 جلد نمبر 7 338 صفحہ میں لکھی وانا بهذا مذکور من ضعیف الحدیث فی الترمذی وغیرہ. ودا خبر خدا جو ترمذی پر حدیث کے خدا ضعیف تھے. وفی الاسرائیلیات کثیر لیس لها ثبات فلا یعول علیہا من لو قلب. چاہ کے عقل ہوئی قلب میں عقل ہے چاہ کے عقل ہوئی دیکھ کیسے تمز ہے. ناشنا خبر ادا پسرو لکھے فإن آدم و حواء علیہم السلام و ان غرهما باللہ الغرور. وی اگرچہ آدم و حواء شیطان یو زل دوکا کری دی قطع نجی اولی دی کہ فلا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین. یو زل دوکا شوی دی نو مسلمان خو بیادی دو زلا ندوکا کی مچی یو زل دوکا شنا بیاسنگا پی دوکا شنا وی جی چاکی عقلی نجی کسی تمزائی ماشاءاللہ. خبر اوشوا دغه موزه القران کې شاه عبد القادر صاحب لیکي چې دا خبره قصه ضعیفه ده. دغه تفسیر موزه القران عین لیکي دا خبره ضعیف ده. بابا آدم او بابا آدم اور مائی حوا شرک فی التسمیینا داسې مبرراو لکه شرک اعتقادی نه چې مبرراو. مثلا اوشوا نن پپلار نه کوم انداز خوند کی امولیا انداز می شرک فی التسمیه نه شی و نه سوشل سوشل سشی دی وای شرک فی التسمیه نه شی وای. زما یو استاد مون ته ترجمه کولا هغه داس له خبره خوند نه لول مولیا خطا شنو غلط کی دی هاي وخت یو مولا او دغه د سینم زیارت ما زیارت ما په پښتو نه زیارت ما زیارت ګل زیارت ما به ګل زیارت ما او پلاری ملاد خطا شنو نمی کی خودنو هوا بای آدم هوا خطا شنو عبدالحارسی کی سو شنو لا حول ولا قوت الا آل کتاب خبری دیوارا آئی ندی کری آل کتاب یهود بدنامو کی نو اصلا آرشو مختصر آوانے اِنَّ الَّذِينَ تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ متعلق با دعوی سیما دعوی نمبر دریما دعوی دریما سوا اللہ حجت روا دے اللہ علم الغیب دے این حجتو نگوا رہے این اللہ زینا تدون من دون اللہ آسو جت تاثر آمد کے اللہ نبغیر عبادن امثالکم دا بندیان دی پشان ساسو فدوهم رامدت کے فلیستجیبو لکم زا خبر جو من دوی ساسو اجابت دیو کی دوستاسو قبلول دیو کی دا حاجتون استاسو انکنم صادقین کی تیہ تاسو رشتینی. دا کم خلق چوی چا پخوا بود پرستو اور عریب بودان مرامدت کول و عبادون امثالو کم اللہ وی تاسو چال رابلے استاسو بشان بندیان دی نو کته بوتي نو بوت بچیا جریبم بوتي او کته بوت نه نغیم بوتانه الله یبعدن امثالکم صدا غصه کله زګه حکومت کې ونه کوله مریض یم بلډ پریشر مریض یم پوشکان چا دا مریض غل غصه دی راځي نو عبادن امثالکم الک استاد بشان بندیان ته عاجز هغه عاجز ته محتاج هغه محتاج ته بنده هغه بنده تشوا بس علم مرجل یمشون بها وذل تجدی وی چې ګورګه نه بوتان زکو چخپې نه وي پر تاسو ولا جوړی کړی اجازه غړولې هم الک دین مراد عباد دی او چونکی دوی بدا عباد بعد الموت را مدد کول پس تمرگ نکنا اس قرآن دا مسئلہ خی چی انسان انسان کار کئی پس سرا اسباب سرا رب کار کئی بلا اسباب او چی توائی یا فلا را مدد شا یا بابا جی سے را مدد شا آواز دیو کار کم زی کرے دیر لرے دیکھا نا اے دی جنہ یو مل لرے دی اخو اوری نا نستو چو رامد از شا نو علهم ارجلن یمشون بیها اید یغیز لپارشتی اخپی چی رامند پی وی اگر اخپی خوبی خود رامند نبس شوی دی اس پی رامند نشی ولی نو چو تو اے یا دستگیر پیر دستگیر دستگیر اے دستگیر ندی اصل که دستگیر پیر دستگیر لاسو نیسا خدا اس پختو که خلقی پیر دستگیر دستا بستا نه دا دست دی لاس پیر دست گیر اے ای دست گیر لاسو نیسا نو تو چو یا پیر دست گیر نو ام لهم ایدی یبتشون بیا اشتی دری اغا لاس چکم بانی ولکی اخو اصر دنده نده پاتشوی او که ده نای که حرکت نیشتر اگه تو چو یا فلان نو الهم آزام یسمون بیا نو آیا پس تمر گا دې هغه غوونه پاتې دي چې په کوم اورېدل کې هغه غوونه دې اورېدو نشته دي ټیک شو څه اسباب مفقود دي او کته وای چې بابا ما ته وګوره زما حال وګوره بیا بیا در راځم عاملم اجن یبصرون بها هغه سترګې شته چې په قتل کې نشي ګوته سړیا الله اوه دې ته او دې شرکاکم زرا مذکر پر شرکان ثم کی دونی بیا زما خلاف چې څه کوي نو وکړه قل نبی علیہ السلام ته الله اوه دی اوس عام دی قل وای مسلمانا اے داعی دا قرآن اے ناشر دا قرآن اے مبلغ دا قرآن اوه دی مشرکین ته او ذو شرکاکم زرا مدد کې خپل شریکان ثم کیدونی بیا زما خلاف چې څه کوي نو وکړه فلا تنذرون مولات مرا کوي ولی ان ولیجیا ان ولیجی الله بشک زما مددگار الله دې هغه ذات را لګل کتاب او يتولى الصالحين هغه مدد کې دي نیکانو ها وارث دې او دوست دې متقینو والذین تدعون من دوني آسو چرامت کوي تاسو الله نه بغیر اي طاقت نه لري استاد مدد ولا انفسهم استاد غپریږي دا نه د خپل نفسونو مدد کول شي او کوي وانت دوم الى الهدى او کته را بلی پلار د هدایت لا اسمو اورینا و ترام تب گوری ورتا ینظرون الیکا چتا تب گوری هم لا یبصرون او کته نشی له سم مطلب شي اوس وی ګور کوم انت دوم کې بوته کته بوتا بلی هدایت تام لا اسمو اغه ناوري و زدا خو دی واه مانه چې بوت ناوري کنه چې دا چا بوته هغه ناوري حالک انت دوهم کی زمین مشرکین و تراجع دے خوز العفو معلومی گی و انت دوهم کی دا مشرکان را مدد گوائے یعنی استغفر دا مشرکان را بلے قرآن و سنت تا لار دا ہدایت تا لا اسمعو نقبل دوی و ترام ینظرون الیکا او گوری بات دوی لرا چو تا تا بٹیگی ٹیگی گوری تو بیان کئی دا گوری چاہا نتبه چو خوف زبردست اثر پیشه ده و هم لایب سرون حقیقت دا چه گوری نا ولی تو ورطا نخ کامی و دسترو که پتای لگی دلی دی اور سورت یونس کے بعد انشاءاللہ تفصیل راشی بوتان ملک چسپانو دے اللہ کتاب آیت نمبر 42 گورا وامن من یستمعون الیک افانت تسمع ثم ولو کانوا لا یعقلون ومن من ينظر الیک افانت تهدی العمیا ولو کانوا لا یبصرون خبر اخلاص شو خذ العفو واخلا عادت در گزرے وامر بالعرف امر کو دی خلق تا پ توحید وارد الجاہلین مخوار ود جاہلاننا سبحان اللہ توحید بیان کا خطیر بیان کا البتہ خذ العفو واخلا عادت تعفی در گزرے او تبلیغ او دعوت کار دادی چ دای کی بدر گزری وی او چتا تا بوئی کنزلی بکین خیر دے کین دی کنا اور سورت سورت ابراہیم کیو مدارتا دا ماشمان چ پونو اونو تا گٹے وردی نو اگ گتا پونو گلی چ کم کی میو وی میو لا پ گٹولی چ اگ دت ایت میوا کتر او ورزی او چ کم شان بوٹے اگ تا سوئی چ تا کی میو وی نو خلا ودا تا کنزلی کی بدرز بدر توئی چ شان نو تا تا بسوئی خذ العفو وامر بالعرف وارد الجاهلين ولن في الكلام بكل الانام فمستحسن من ذوي الجاهلين كان ولن في الكلام بكل الانام خلق سرا لهجتي دي بيان لهجتي دي بيان بالکل نرم نهایت نرم فمسله دي خگرما ولن في الكلام بكل الانام فمستحسن من ذوي الجاهلين دیکھن علماء کرام خذ العفا وامر بعرف كما امرت وارض عن الجاهلين ولن في الكلام لكل الانام فمستحسن من ذوي الجاهلين نرم نرم خبر کا خ دا یوسو اشعار دی خذ یو دو ٹکی درته مو خوش کم بکنا اے دا لکل دی اقاصۃ اللہ فان دیم جلد 215 کی ابن کثیر داغین یو رز اغست دے فاقبل 478 کے او سیرت ابن شام جلد اول 354 کم لکلے اغا مشہور واقعہ دا عمر ابن الجموح یو رشتہ دار او دا عمر ابن الجموح سو عمر ابن جدیر آن یو بوت جوڑ کرا بوت جوڑ کرا زمان جاہلت خبر دا دیرور موحد و اغر آگے اتے تمے چے بوت عبادت مکہ مکہ دے نہ بار رسو بیا صحابی رسول دے دل شخصیت تے گنا باقی خبر نہیں یہ اورج دا مر کے راہ نو دا بوت نے پوزا کو سکرا دے چ راہ دے ہائے ہائے ہائے ہائے دا چا سے دیر جاتے کرے رے وے بیا کیا راہ چہرا ز خیر دم چ بل راہ نو بل چا تے لاس کٹ کرا دے پوش دی سکھ سستے نہ نو نہ تورے وسا کی خود گور دم رس بر خوم جوڑے گا چ سوگرا شی خام مخا پوزا موزا دا نغسین دا تورا خود چلاوا کنا نمر گره پوش چه یار زمان پا دی کارو نپویگی نو دی دا بوت راو چت که مردار که وارد چه دی راگ اخبل بوت گوری بوت نیشتے فر را یخفر و باپی جاری شیره چه کتو یو کنده که چرتا پروتے پوش کنا آلتا کنوری مردار این پرتی دی نو دی چلار نو دی داوی تاللہی لو کنت الہم مستدن تاللہی لو کنت الہم مستدن لم تکو والکلب جمیعن فی قرن قسم میلی پو خدای کہ تو الہوے نتبا دی سپیسر پا دی کندے کے پروتے پوشی کا نبیان نور دیل اشار دی او بس اغدی لفاظ صورف دی ہدایتا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ آداب متعلق دل استل ز قران چتا قران وے کہ شیطانی وسوسہ راش سبق ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ او کہ پس خیال راش تا تعالی طرف دے شیطان نا نزغن س خیال شل قران وچ چکا اج س خیال چکا عام خبر فاستعذ بالله اللہ نہ پناہ غواڑا اے فاستعذ بالله اللہ پنوں پناہ غواڑا انه سمیع علیم اللہ اوریدن کے عالم دے ازما شیخ وی فہمیم سیدہ کے حصر رے انه هو السمیع العلیم نو چی شیطان دے توسوسہ واچی نو سبا کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تے بعد بتوے اعوذ باللہ من اعوذ باللہ من نہ نہ اعوذ بولے کتل توجہ کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ متوجہ شو کنا دغه ته مراقب وي استحزار وي استحزار د علم استحزار د قدرت تبارک تعالی او استحزار د خپل عجز او استحزار د معنا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او ګل چې شیطان بیا پات کی تختی وړه صفۃ التفاسیر خ تفسیر د محمد علی صابونی هغه دلته یو لطیفه لیکلی ده یو سره پلا روانو او هغه سره سپیو اجرو او یو کس بلو نو درمګری ورته چې لکه چپلار یې ایو اجری وی چای سره زبردست پی اگر سپیر در پسې خوشی شون سبق کای دې چې سپیر را پسې خوشی شي نه ته ډوډۍ غورځوم نو وکي هغه اوخري نو بیا وی بلا برتو غورځوم وکي بیا وکي بلا برتو غورځوم انا چې وظیفه غواړی او سپیر پسې راغی یو ټوکره بو غورځي دو بو لس بو غورځي ټوکري خلاص شي وکي لکه کې ټوکري در مخلاص شي نو بیا وسکای نو سره چپ شي سره چپ شي لیسره آسان چل در ته خیمه اجری سره سپیر روانو تاسو را خوش شه نو چی غا کام اجری تا اے اجری کاکا دا سپیر خود را نو تنه ته شو خبره دغه څه خزا دا شیطان سپیر دې چې تاسو راضی نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا الله دا سپیر خود تنه بس نو خبره فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين اتقوا بشک اخلق اتقوا چې متقین دي ځان بچی له شرک نه اذا مسهم طائف من الشیطان کله چې رسید ته خیال د شیطانی وسوسه تذکروا یاد الله وسوسه را له اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا مبصرون نو پس ناګان دی وی پویدونکی سشه مناهج الرشد دی پویدونکی لار د حق بیا ته اختراع شروع کید و اخوان عمرونه دوی چی یمدونم راخ کی دوی لرا فی الغیب گمراهی کی ثم لا یخسرون اغی بیا کمی نکی ای اخپل وس لگی و اذا لم تاتیم زجر دی مشرکین اتا و اذا لم تاتیم بیایا او کچ تراتل نکی دوی تپم سنخی ارس آیت ورط مسر نبیانی و قالو دوی وی لو لجت بیتا ولی دزان سے جوڑا نکرا ولی سنوی خبر جوڑا نکرا ولی سنوی خبر جوڑا نکرا وایو ته انما خفخ خبر داد وې اتبی ما یوها الی می ربی زتا به دار کوم دا دین چې ما تر علی گله شوی دې زما درف طرف نه ها دا قران دلایل چي بصائر من ربکم بصائر من ربکم دا دلایل د عبرت کی ستاسو درف طرف نه هدایت ته رحمت ته لپاره دا قوم چې راوړي ایمان هدایت ته رحمت ته لپاره دا قوم چې راوړي ایمان ذکر د آداب د قران فزا قر القران او کله چې لسته کې قرآن فاستمی له هر دي کې چې اذا قل القرآن چې کله قرآن لسته کې په درس کې اذا قل القرآن په موز کې اذا قل القرآن په خطبه کې اذا قل القرآن تلاوت فاستمی له نو وق ورته دې وان چې تو چپ شه لعلکم ترحمون چې پتا سره هم شي قرآن چې اوري ان بس چپ کې نه قرآن تا. افسوس دا دی چې دی وخت کې خلک قرآن ته وګ نه دي او مومن دا تلاوتونه یادا کې سټو می سټو شو دې تم سو وګ نه دي او چې کوم خلق تلاوت لګولي په کې سټو کې اي تم وګ نه دي تاسو یو خبر کوم وصیت کنه منه وکنه ته یو عالم کې سټ ما اوري مې یو عالم درس پر پټېپ ما اوري د څور خبر پورا اوري کښوا او کې اوري نو داسې متوجي چې استاد ته مخامخ ناشته او ته تم نفسه داخله طالب جماعت کې کیسټ ولګي یو مولوی سي یو عالم تقریر وي یا به چا درسي ادي په خپل نه غپم لګي هلته کیسټ کې درس هم چلېږي به فست مې له وان ستو لا لکم ترحمون ٹھیک شو بالکل ما وره او چا وره نو په آدم یا وره چې مکمل متوجي چې ستې فیض حاصل کړي خو مونږه دین اگر نه وکړه لکه دا خلک اکثر دا سندري چې او ریکن دا زنانه کورونو کې اسیا ته په ونولګي نور خپل منځ کې غپي کپړی ونځي اې ته د پته نشي دا څه وي پس غرندګرندګرندګرندګ اواز باندې مزه وټه ورکي امه پټی کې نه پېږي اسی ځان ګناګار کړ په لید صاحبونه پښین فاستمی له اوره واکې د قران ته چې درس وینو فاستمیو خطبه وینو فاستمیو امامتی وی نفستمیو وانسی تو چپ سے لعلکم ترحمون. استماع استماع پیرا دید سما دا آنسی تو وقت سوت دا قرآن دے گنا فستمیو طلب داوری دو کئے کوشش داوری دو کئے او چی آواز دا تراغی نو آنسی تو بیا چپ شا لعلکم ترحمون پتا برا ہموشی. او گوی صورت احقاب قلندر هرچه گوید بعد از دلیل گوید آیت 29 سبحان وای صرفنا الیک نفر من الجن او کله چواړو متا تا یو ټول کې د پیرانو پیرانو نه یستمین القرانا چې قران ته خوږی خود اے یستمین القرانا طلب د اوریدو د قران کو طلب د اوریدو کو ګرځیدل فلما حضرو او چې کله حاضر شو بیان سی تو چپ شوی وای مال استماع کنا چه طلب وی طلب خاموش وانستو لعلکم ترحمون. نو علماء کرام وی فاستمیو لہو لگا قرآت امام پسی ولاری قرآتی اصلاتی سری کے فاستمیو وقت کی دا طلب دا اوردو دا قرآنو کا احضار نفس دے لگا بخاری حدیث سے کنا وی زبو ابو حریر سے بیواتے چاہتے ابو ورسے بوئی چالکا مز نکی مگر پہ فاتح سرا لا صلاة اللہ بفاتح الكتاب شاگردوئی انا نکونو ورا الامام نو خو کلکا الامام پسی چیونو انصاف چشمی خو ما پستر کلی خدا دی نظر دی تدہ انصاف چشمی پستر کو کا چہ صحابہ اکرامو کی امام پسی دا قرآت لستو عادت نو ذکر انا نکونو من ورائی الامامی من کو کل کل امام پسی والاری من چی امام پسی انو بیا بسکو. نو حضرت ابا عرف فرمائے اقرأ فی نفس کا پا نفس کی ویا نو تلفظ دا دیکھا نا اقرأ فی نفس کا نفس کی ویا سمانا اے دا نفس دی مشغول کا تلاوت تفاتح سرا دانچ امام سے تلاوت کی اور تو کی ذمہ دار رمبے ہوا اور کہ دکاندار نے سودا خرچ ہوا اور کہ مدرس سے نظان لگ طالب دے پار کتاب بولا نانا اقرا فی نفس کا خپل تمام توجہ پر صورت فاتحہ مبذول کا چ فاتحہ پکم مسائل دی پکم مضامین بان مشتمل صورت ہے اقرا فی نفس کا دار فجر کی وایا نہ فجر کے دے تری سو تلاوت میں دیتے سوک تلاوت نہ ہوئی تلاوت آنا ہوئی تکشوا وہ اقرا فی نفس کا دلتا ہوا دلتا. اور تقریر جنجوہی علی المسلم اور تقریر جنجوہی علی البخاری ما سخشتے دا مولانا حسین علی دلاس نکلی اور دا رشید احمد گنگوی سے املا ما سخشتے الحمدللہ آئے کی لکی اقرا فی نفس اکنا مراد دا دے چزرے کے دیتے تصور را والا فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. سورۃ خلاص کما دا تا بدی مسئلے سو خبر کو سر یار ز نور چاون رد نہ کوما رد مد نہ کوما ز سر دایم چ زما مس صحیح دی بس بس دمر دلائل در تویم چ ز ایمان پس کم مس کوما زما مس صحیح دی ازما مس بدمو کہ نستا مس بد واذکر واذکر ربک یاد وارا بخپل فی نفس کا پخپل زرکی گورا وذکر ربک فی نفس کا تزرعن پاجز سرا وخیفتن اپیر سرا ودون الجاری من القول او قطع دون بمانے قطع دیکھا او قطع دزور وینانا ودون الجاری من القول او قطع دزور وینانا بالغدوی ولا صال آفوان صال مخم ولا تکم من الغافلین امکی گد غافلانونا سوک ذکر دا اللہ نکی نو غافل دے بسک آخلق اند ربکا چستار اب سخدی کم اندیت مکانی نا نا اندیت رتبی آ مخلوق چستار اب تبی نزدی پا مرتبہ چی انکار نکی دا اللہ دے عبادتا ویسبحونو اور پاکوال بیانی ولہو دا اللہ ولہو یسجدون او خاص خاص خاص اللہ لسیدہ کئی. سورت کی امتیازات دا دی چ سورت آراف ممتاز دے پا ذکر دا آراف سرا دا ذکر د سورت اعراف اعراف بل ذکر نشته ده سورت ممتاز او پغتریو داو سره او دا دو داوی بادر شو بیان د قرانو کا او اتباع د ما اوحیو کا ٹھیک شو او عالم الغیب فقط الله ده سورت ممتاز او ذکر دا واقعی د حضرت موسی علیہ السلام بالتفصیل سورت ممتاز او تجلی د پروردگار په جبل باندې فلما تجلى ربه للجبل سورت ممتاز په دې خبره سورت ممتاز او تفصیل د واقعی د صاحب سبت سورت ممتاز او ذکر د یو کس بے عمل ولكن اخلد الى الارض افمسلوک مسلکل سورت ممتاز او په مزمت د مشرکینو چغه اوګرذل کل انعام بلهم ازل دغه او سورت ممتاز ده په امر د استماع د قران کریم فی کل حال اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا دا آیت مبارک چې علما ذکر کوي چې دا په موږ کې نازل شوی ده په بار د موږ نازل ده او دا ما څنګه تفسیر سراج المنیر ده او د دې صفه د 551 وقال قوم نزلت في ترك الجار بالقراءة خلف الإمام وروي زيد بن أسلم عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نزلت هذه الآية في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة بأبل راشا وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سمع الناس يقرؤون مع الإمام فلما انصرفوا قال أما آن لكم أن تفقهوه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا كما أمركم الله وهذا قول الحسن والزهري مثلا یاد شو مثلا شو سراج المنیر لکی خطیب شربینی چې دا آیت په ابن مسعود فرمای رضی الله عنه چې دا په بار د مازه کې نازل شوی دی دا کتاب دی لباب النقول فی اسباب النزول دا ما الحمدللہ تناور دلتو نشتے دا دی دا صفحہ دا 135 اصل کی پتا دیل پارویم چھ بعض خلق ہوئی چھ دا صورت مکی دے او دا خوبا مکہ کے فستمیو لہوان ستورا غلے دے اگر نا پس بیا پا مدینہ کے صحاب اکرام وزنہ گری دے پس تا نزول دا آیت نبیا سنگا دا مسئلہ لالے چھ فستمیو لہو فان ستمیو یا فستمیو چھ مخ کے راگن بیا دی سنگا قرد خلف الامام کا نو دے وئی قلتو ظاہر ذالکا ان الآیت مدنیت لباب النقول لکی قلتو ظاہر ذالکا ان الآیت مدنیت چی دا آیت مدنی دے چی مدنی شا نو پا مدینی منورک نازل شوی دے دا آیت مبارک نو فستمیو لہو لباب النقول پوشکانا دے دا یو جر دے او صفحہ میں دا تبخیلی کانا 135 صفحہ دا یو سل 15 دیر شما صفحہ دا نور علماء کرام کتابونه ګورا ابن جریر نهم جلد 112 هغه مو چې دا په حق د مازه کې نازل شوی دی تفسیر قرطبی صاحب وم جلد او صفحه د 353 وذكر الطبري عن سيد ابن جبير ايضا ان هذا في الانصات يوم الاضحى ويوم الفطر ويوم الجمعه وفيما يجر به الامام فهو عام وصحيح وقال النقاش اجمع اهل التفسير ان هذا الاستماع في الصلاه المكتوبه وغير المكتوبه 353 او 354 تفسير قرطبي لكلي المغنی دا ابن قدامہ سے 330 اور 329 دی ذکر کئی اب 330 کی لکھی وقال احمد فی روایت ابی داود اجمع الناس علی ان ھذہ الآیۃ فی الصلاۃ ولانه عام فیتناول بعمومہ الصلاۃ برویا بولا تقال قال صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبر واذا قرأ فانصتوا دا المغنی دا ابن قدامه ثقه امام احمد ابن حنبل او دا جن اول دی بیانور مسلم در تخیم دا رسو دی بار بیا ته پیش کوم ان شاء الله دارنگی علماء کرام ابن کثیر دیم جل 280 صفحہ او تفسیر المنار نهم جل او 352 صفحہ دی ذکر کئی چی دا آیت مبارک فما ذکر آگر بی او دے عام نو چی عام شی احسرو من خوئی چی دا آیتون عام دی نو چی عام شی دا قرآن القرآن فست بیوان سی دلال لکم ترحمون نو بس امام پس بیاسل ہوائی امام کرت وئی کنا او چی امام کرت وئی نو لحاظ آگئی لپار سکوت پکار بی خاموش والے بس صرف دو مزونا پاتی دی یو ماز پخیم دی یو مازی گر دی فدی که دو مسئلہ دا نو خونشتا دی نو رو تقریبا دی طول علماء ذکر کئی مغنی دی ابن قدامہ 330 کی لکی قال احمدو ما سمینا احدا من آل اسلام یقول ان الامام اذا جار بالقراءة لا تجو صلاة من خلف اذا لم يقرأ وی ما خوزا پوری چانا نی دیاوری دی چه سک داوی چه امام صاحب چه کل جار بل قرات کئی اور اس تو مقتدی قراتو نوی نو داغی مزنکی گی دا خبر او ما خوزا چانا خوزا پور نداوری دی بیایو حاضر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحاب و تابعون وازا مالکن فیال الحجاز وازا سوری فیال العراق وازا الاوزائیو فیال الشام وازا لیسو فیال مصر ما قالو لرجل صلی وقرا امامه ولم يقرا هو صلاته باطله ما خود یو چانو نه د شام علماء نه میواردل نه د مصر نه میواردل نه می د بل چانو اوریدل او بیا یې روایت وی ان جابر رضی الله تعالی عنہ نبی صلی الله علیه وسلم قال كل صلاه لا يقرا فيها بهم القران في خداد الا ان تكون وراء الامام المغنی د ابن قدامه کستا کتابو او دی دا مسئلہ حل کرا نو اس بستے کنا دمر خبر بستا چه صلات جاری کے وہ اتفاق دی ذکر کا چه مقتدی با قراءت نکے او پا دی بان دیر احادیث دی ترمیزی جلد اول 72 صفحہ ابو داود جلد اول 140 صفحہ مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 1376 صفحہ مسند ابی اوانا دیم جلد 128 صفحہ مجموع زوائد دیم جلد 110 صفحہ دار قطنی اول جلد 125 صفحہ خفا کی گئے ہمیں کتاب دا تخیمہ دار مصنفہ ابن ابی شیبہ اور دا جلد اول دی صفحہ تا نوٹ کرا اس روایت تو غک کیلا حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن زید ابن اسلم عن ابی صالح عن ابی هريره رضی اللہ عنہ اجمعین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا امر دل دی روایتوں دی ذکر کر دی بیا ان شاء اللہ ازل بھی بیا راش دا صحیح المسند ابی اوانه صحیح او جل خطاولی که کنا جلد ثانی دیم صفحه 133 او دا بل روایت دی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا موسیٰ اشعری دی فعلمنا سنتنا وبین لنا صلاتنا فقال اذا کبر امام فکبرو و اذا قرآ فانصتوا بیا بل روایت تید ابو موسیٰ سیبنا اذا قال الامام فانسدو و اذا قال غیر مغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا آمین اگر تقسیم شکنا اذا کبر فکبرو و اذا قرا فانسدو و اذا قال ولا الضالین فقولوا مسلمان خود تقسیم دے کنا سریا ٹھیک شو کنا اسی جی کی جنگ مکا ہوا ہے تقسیم دے لیکن تقسیم شا امام کار دا قرآت ویل او زمان کار دور پسی ادری دل او چپ خاموشی سر ادری دل داد مجمع زوائد دادیس اگور اور تخب مزیدار استر کو سرا اور دیدی دے جل نمبر 2 110 وعن ابی دردار رضی اللہ تعالیٰ قال سأل رجل نبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أفي كل صلاة القراءة أي هل ركعتك من قراءة بوي قال نعم فقال رجل من القوم وجب هذا هل شاو أجب دي فقال نبي صلى الله عليه وسلم ما أرى إلا الإمام إذا قرأ إلا كان كافيا ما أرى الإمام إذا قرأ إلا كان كافيا وقال زنوينم دا خبرا هاكي إمام دا فاتحة وي قراءة وي ودا طالب على كافي لي قلت رويا ابن ماجه دا حديث ذكر كي وبيا پا آخر كي دي وي تجيك الراوي رواه تبراني في الكبير ورجال السقاط خلق دي بيا بل رواه تذكر کر دي وان أبي وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال أقرأ خلف الإمام إمام بس القرآن ويم قرأت ويم يان ستر القرآن فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام رواه تبراني في الكبير والأوسط ورجال موثوقون رجال موثوقون دي اذا كبر فكبروا بس رجال موثوقين دي بس خبر جگر ختمه نا چستے ختمه نو ختمی گی سنن دارمی ذکر کئ 100 دغا سنن کبرا خیر دارمی رسرا دے دا صفحہ دا 156